Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8.20 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğün stüdyomuzda, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. Oktay Demirci telefonu kapatma teknolojisini kullanmış. Evet. Ben arkasından rahatlıkla bayağı bir şey yaptım. Sinkaf ediyoruz herhalde artık, rahatlıkla söyleyebiliyoruz değil mi? Yani zaten seçim yasaklarının dışında o. Yayına gelmeyen hakkında kişisel hakaret, ileri geri konuşmak tabii, hakarete vardırmak kaydıyla. Yani hakarete vardıracaksın. Yoksa böyle yani yalap şap. Böyle yalap şap bir eleştiri olunca seçim yasaklarına giriyor, ama açık açık hakaret edince. Mesela ben buradan rahatlıkla şerefsiz diyebilirim şişmanları. Şişman ya. Ben de en önde gideni bayrak sallayanıdır. Benim yüzüme iki kere telefon kapattı Ege. En sinir olduğum hareket. Açtaki kardeşim. Hastaydı. Sesini değiştir ya. Abi ben çok kötüyüm falan. Eskiden yapıyordu bunu. Şimdi onu da yapmıyor. Lüzum görmüyor. Yüzüme kapatıyor telefonu. Ayıptır yani. Ayıptır, terbiyesizliktir. Sesini biraz değiştirsin. Yani en azından o zahmete katlan. Abicim ben kötüyüm. Şu iki çift lafta edilmez. Sanki başka bir şey diyoruz. Kötüyüm diyen adam. Ben sana sanki evine doktor yollayacağım. Yarında rapor isteyeceğim sana. Terbiyesiz. Bundan sonra heyet raporu. Hayvan herif. Özür dilerim. Bunlar serbest. Serbest. Ya yani ben özür dilerim derken tamamen senden ve dinleyicilerimizden özür diliyorum. Oktay'dan zerre gram özür dilersem aha da buradan çıkmak nasip olmasın diyorum ve günün çok önemli haberleriyle başlayacağım. Bir sinirle başladığım için direkt bir seks haberi vermek durumundayım. Teşekkür ederim. Peki o zaman kayısı yani, haberi versen. Kayısı haberi verin. Ben çünkü kayısıyı direkt sekse bağlayacağım. Otomatikman o habere de geçmiş olacağım. Çünkü neden? Kayısı giren eve ne girmiyor, ne girmeyebilir? Bir, et girmez. İki. Çünkü yani kayısı iki hafta, üç hafta önce çok pahalıydı kayısı. Bitkisel protein zaten kayısı dediğin şey. Soya fasulyesi bir, kayısı iki. İki. Evet, başka ne girmez? Doktor girmez diyeceğim, yavan olacak. Bravo. Yalan olduğu kadar da doğru olacak çünkü. Kokusunu mu sevmiyormuş? Hayır çünkü. Ama bu kayısı ekşi ekşi kokuyor mu diyorum. Olur mu canım, tatlı kayısı var ya. Kuru o kadar kayısı da... belki doktor onu sevmiyor. Ben onu çok seviyorum esas. Ben sana söyleyeyim, benim ömrüm büyük oranda kuru kayısı tüketerek geçti. Cildimin pürüzsüzlüğü falan hep bu kuyu dedim, kuru kayısıdan. Ciddi söylüyorum. Fahir, cildinin pürüzsüzlüğü konusunda fikrim yok dinleyicilerimizden. Çok iyi bildiğim bir şeymiş gibi bunu öne sürmen beni biraz incitti. Evet. Bu doktorun girmemesi de çok garip bir bak. Güneş giren doktor eve girmiyor ne? Doktor. İki. Sarımsak giren eve girmiyor. Vampir mi doktor yani? Ya hayır. Güneş niye? Zamanı zaten çıkamıyor. Benim bildiğim sarımsak da var. Kapıda böyle diye kalıyor mu? Hipokrat'a dayanır. Hipokrat yeminliğinde geçer diye söyler. Çünkü... Ha şöyle bir laf vardı galiba değil mi? Doktor kapıdan soracak, kayısı var mı evde? Var derlerse... Hadi bana eyvallah. Tamam canım, mesela ben de doktor olsaydım baymaya pişen eve girmezdim. Efendime söyleyeyim, mesela bazen şey, kerevizin kokusu da hoşuma gitmiyor. Piştikten sonra yiyorum da. Ben de kapuska pişen eve girmezdim. Ben hayatta olsam. Ben geçen gün birisini gördüm. Hele Arap saçı pişen eve. Ay dostlar, mahalleye düşmanımın yani başına gelmesin ya, o derece. Lanet bir kokusu var. Ben geçen gün bir arkadaşımı gördüm. Haşlanmış lahanayla haşlanmış yumurta yiyordu. Nasıl yiyordu bunu? Yani yumurtayı detoks mı programı saymış diye bir şey varmış. Kokusundan zaten yanına yaklaşıyorum. Ben de ortam niye bu kadar pis kokuyor diye. Faizim, detoks programı diye bir şey varmış dediğin şey. İki hafta sonra senin hayatına sokacağın bir şey. Niye abi? Nerede bir boş kampanya varsa onun peşinden gidiyorsun. Aa saçmalama. Bak bugün... Yok beyinde düğmeyle sigarayı bıraktım. Yok bilmem ne. Yok ama güzel öyle... ilacı kursa haftaya detoks yapıyorum abiciğim. Detoksla temizleniyorum. Hayır ben pilates yapacağım. O ayrı. Baştan söyleyeyim. Yarın öbür gün ondan sonra bir pilates yapacağım. İki aikido'ya başlıyorum. Ondan sonra vay efendim bu tür şeylerle niye... Şu anda dinleyicilerimiz bu adam detoksla yapar demişlerdi zaten. Abi detoksla yaparım. Kariyerde benim için hiç önemli değil. Bir şey söyleyecektim, tam araya gittim. Tamam, detoks diyordun. Lahanayla. Hayır, bugün yumurta. Dünya sigarasız günü diyecektim. Evet tamam. Bugün dünya kimse sigara içmiyor. En başta da ben teşekkür ediyorum. Hakikaten benimle böyle yakinen ilgileniyorsun sigarayı bıraktığım için. kaç gün oldu? Bak şuradan kaba bir hesap yapacak olursak nereden baksan 3. haftamı falan geliyorum yani. Hakikaten de hiç arada yabanlıkta yapmadım. Bir fırt versene len diyerek. Hiç öyle terbiyesizliklerim olmaz. Teşekkür ediyorum ve hemen kayısının özelliklerine geçiyorum. Çünkü kayısı kemikleri güçlendiriyor. Doğru. Ondan sonra ülsere ilaç gibi adeta cinsel gücü tavana vurduruyormuş. O derece. Ama şöyle bir şey var. Fazla yenen kayısının da benim bildiğim kadarıyla mülayimet vermesi gibi bir durum var. Yani şimdi, cinsel güç dorukta de, ama öbür mülayimetle müsaadenle deyip orada gittiğin noktada işte o çok kritik bir nokta. O eşiği geçmeden. Borsada bu pik dedikleri bir şey var ya. Tam o noktayı bulmak bulacağım. Lazım. Çünkü eğer o noktanın bence biraz aşağısında satış yap. Çünkü o noktadayken satış yapmaya çalışma. Geçtiği noktada sen artık koştura tuvalete gidiyor. Enerjini farklı kanalize edersin. Evet, hatta doğru. Tam anlamıyla kanalizasyona doğru bir şeyin olur. Cinsel gücü arttırıyor. Kalp kaslarını güçlendiriyor. Zaten ve milletin merak ettiği tek şey bu. Cinsel gücü arttırıyor. Cinsel gücü arttırıyor mu arttırmıyor. Ne zaman faydalı bir şey çıksa cinsel güç. İlk vurguladıkları o. Bir başka de bir şeyi merak eden yok yani. Tüm dünyada da böyle. Tabi cinsellik nedir? Cinsellik nedir? İçgüdü, temel içgüdü. Temel içgüdü. Çok güzel söylediniz ama aynı zamanda en güzel. İlkokullarda böyle temel matematik falan derslerini ya da temel içgüdü dersi koysalar da temel içgüdülerimizi öğrenelim. Oğlum bizim zamanımızda tombul matematik vardı. Tombul cinsellik diye bir şey olsa. Big Mom. Öyle bir ders anlatımı. Güzel olabilir. Bakacağız. Ve ciltteki pürüzleri gideriyor. Hemen senin madem seks konusunu açtın, cinsellik konusunu açtın, cinsellikle ilgili önemli gelişmeler var. Şimdi cinselliğin kadınları güzel cinselliğin kadınları güzelleştirdiği biliniyordu. Şimdi buna erkekler de eklendi. Zira Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast. Evet. Da yapılan bir araştırma. Queen's Üniversitesi var orada. Kraliçenin de yakinen takip etti. Rektörmüş hatta aynı zamanda. Fahri rektör. Fahri rektörlük vermişler kendisine. Düzenli seksin erkeklerde kalp sağlığından kas gelişimine, kemik güçlenmesine kadar birçok faydası olduğunu, hele ki kayısı yiyorsa. O zaman bir kararla karşı karşıya. Ne? Kayısı mı yesem yoksa? Olur mu? Bir adam düşün. Evet. Kayısısını yiyor, ne yapıyor? Düzenli olarak cinselliğini yaşıyor ve bakıyorsun karşımıza kırılmaz ne gibi çıkıyor? Kırılmaz kemiklerle çıkıyor. Kırılmaz kemikler, sağlam kalp kasları, pürüzsüz bir cilt ve adeta süper erkek güzeline ne deniyor? Bana bir örnek verirsen. Ne deniyor? Apollo mu deniyor? Apollo mu? Apollo 440. Düzenli seks ayrıca karın, bacak ve boyun kalça kaslarını harekete geçiren bir egzersiz olduğu için de nereden biliyorlar hangi kasın oynadığını? Nasıl nereden biliyorlar Ege? Nasıl biliyor? Tabii canım yani çeşit çeşit bunun kas şeyi var yani. Ha. Yani ha, anladım ben, metot diyorsunuz. Evet. Siz. Metodik çalışma. Abi, belki adam yatıyor öyle. Doğru, bravo. Öyle adamların olduğunu tahmin ediyoruz. Dünyamızda biliyoruz. Biliyoruz. Bir şey bağlıyorlar herhalde benim anladığım kadarıyla. Makine mi? Ha, makine bağlıyorlar. Bu yapışkanlı bantlar var ya. Hı hı. Yapışkanlı bantlar. Ha, elektrotlarla falan. Orada burada mesela kalça kaslarına hemen poponu iki tane bandı yapıştırıyor. Bacak kaslarına. Orayı güzel, çünkü bacaklarda tüyler var, istenmeyen tüyler. Onları alıyor önce güzel. Ondan cırtlığı, sonra yapıştırıyor. Oraya güzel yapıştırıyor. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onların çalışmasına bakıyor. Bir numaralı adam diye. Ondan sonra senin bakıyor. Süper bir insansın. Ama bugün böyle sokakta gördüğümüz bazı çirkin adamlar şey mi olacak yani? Ama o bu tersini de mi getiriyor? İki darbe birden yiyor adam. Zaten senin çirkin olduğu için evet aktiviteye şey yapamıyor. Bir taraftan da aktiviteyi gerçekleştiremediğinden çirkinleşme, aynısı kadınlar için de geçerli. Buna biz ne diyoruz? Kısır döngü. Kısır döngü. Yani güzeller güzelleşecek, çirkinler çirkinleşecek. Daha çirkin olacak. Ben diyorum ki burada çirkinlerle güzeller, çirkiniyle güzeliyle bu dünya bizim diyerek el ele versinler. Yoksa bir taraftan da çirkinler el ele versinler derken. Ha, evet aslında o da Gel güzelleşelim diyecekler birbirlerine. Olabilir. Tamam, o zaman olabilir. O iki kutuplaşma, sonra dünyamız çok güzel olacak ama en sonunda. En sonunda çok güzel olacak. Benim tahminim 3-5 seneye kadar her süper şey çok her şey kalite olacak. Çünkü iki kutuba ayrılacak. Hı-hı. O çirkinler de kendi aralarında ver yansın ver yansın. Ne oldu? Onlar güzelleşti çünkü o coşkuda yaşanacak. Burada güzelleşmek fiziksel güzellik mi, sağlık mı? Sağlık, fizik, ruh, beden. Her şey. Komple ya. Komple. Keşke olsaydı da çalsaydın ya. İki yok, beş almıyoruz var. Ya benim canım çok çekti onu. O bir zaman insanın canı son 20 yıldır nasıl Burak Kut çekebilir? Aa, olur mu canım? Benim zamanımda da çok çekerdi onu. Bana 4 şarkısını sayınız. Aldatmanın tadı. Na varınca. Varınca çok güzel oldu. Ondan sonra. Bebişim diye şarkısı var mıydı? Evet. Nasıldı? Bebişim benim hayal. Yok o değil. O başkasının da. Bir tek aldatmanın tadına varınca. Bebek. Heyecanlıyım. Daha yolun başındayım vardı. Evet. İki. Niye sen de tuhaf rakam söylüyorsun? İki desen pıt diye bitecek şurada. Dört sen, tane tamam. Üç diyorum o zaman. Üç. Üç. Üçüncüsünü söyleyeceğim ben sana. Bunun arkasında dönen bir şey vardı böyle fır fır fır. İnsanı... Çılgınım. Buyurun. Buyurun. Derken... Ne çirkin şarkı arka arka. Şöyle bir tane düzgün şarkısını bulamadık galiba. Maalesef. Kaç albüm vardı onu zaten? İki. Bilmiyorum. Bilemedin. Üç. Üç herhalde. Yani her albümden bir şarkı çıksa üçe tamamladık zaten. Güzel çok oldu. Teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dakikalarda çok önemli haberlerimiz var. Yer yerinden oynayacak. Herkes böyle ısınma turları diyorsun diye. Yani o derece. Yok gitsin var. Güzel duşunu alsın ondan sonra herkese bir 5 dakika duş molası. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aile programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.43 oldu saat. Fahir Bey buyursunlar. Vallahi aile programı falan demeseydin keşke. Aile programı dediğim için zaten biraz kendine çeki düzen ver. Ha sen bana mı laf sokmak istiyorsun sabah sabah? Evet. Özür dilerim canım. Ailelerde yok mu yani? Ben cinsellikten hiç bahsetmeyeyim mi? Tabu mu olsun? Tabu mu oynayalım burada? Lütfen. Üç harfli. O zaman başlıyorum. Çok önemli, çok güzel gelişmeler var. İstersen onlardan birini daha seninle hemen paylaşayım. Alalım. Hemen paylaşmak istiyorum. Bir saniye. Güzel bir şey olsa paylaşmazsın. Kesin dandik bir şey. Yok saçmalama. Hayvanlar alemini biliyorsun. Hı-hı. Hepimiz nihayetinde bir şekilde içli dışlıyız. Kimilerimiz giriyor. Mesela Oktay, Şişman. Bunlar ne yapıyorlar? Kimimiz hayvanlar alemine alıyor, daha yakın. Köpek alıyor, balık alıyor, biraz yaklaşıyor. Kimimiz tabi bizzat kendisi hayvan oluyor. En önde gidiyor, bayrak sallıyor. Hayvanlar aleminin en çapkın hayvanı belirlendi. Yapılan açıklama... Maymun. Hayır değil. Maymunla ne alakası var canım? Çapkınlığı nerede gördün maymunun? Böyle kaşı gözü oynuyor. Gözleri fel fel çokuyor. O aranması değil be. Tavşan o zaman. Tavşan da o biraz şey hızlı olduğu için. Hızlı dediğim yani cinsellikte hızlı. Peki. Ama gene hızlı bir şey. Hayvan. Balık. Balık. Ha, hayvanlar alemi. Balık bir kere hayvanlar alemine ben dahil etmem. Güzel mezesiyle falan güzel bir yiyecek. Yiyecek olarak bakıyorsun. Bakıyorum ben onlara. Pancar gibi. Abi çok güzel söyledin. Pancar da yemiyorum. Turşusu falan fena olmuyor ama. Anlıyorum da balık da aynı kategoride. Aynı kategoride neredeyse. Yengeç. Yengeç o da güzel bir yiyecek. Oo kıtır kıtır kıracağım onu var ya. Ama öyle bakarsanız her şey ilginindir. Hele aç kalırsan fare bile yersin. Hayır canım öyle değil. Ama yengeç de... Fare mi o zaman? Hayır saçma. En çapkın hayvan. Çapkın değil. Farelerde biraz arsızlıkları falan var ama sempatik hayvan. Neçede. Yılan mı? Yılan da soğuk bir hayvan ama yeniyor be. O da lokum gibi oluyor tavuk. Hangisiymiş gibi. Peki? Çitalar abi Tanzanya'da yaşayan dişi Serengeti çitalarının hayvanlar aleminin en çapkın canlıları olduğu tescillendi. İngiliz bilim insanlarının yaptığı... Çok özür dilerim. Buyur canım. Çapkın ne demek? Çapkınım hovardayım 24 ayardayım mesela örnek veriyorum temsili. Kim bakıyor ayarına çapkını? Şimdi çapkınlık şöyle oluyor. Ben sana anlatayım. Bilimiz... Yani birden fazla sevgilisi olması mı insanın çapkınlık? Hayır çapkınlık değildir. Yoksa... Meyilli olması. Meyilli olması dediğim? Her zaman bir meyil mesela düşün yukarı doğru da olsa bir rampa taşıyor. Karşı cinste. Aşağı doğru da olsa bir rampa taşıyor. O yeni... meyili yukarı aşağı indirip duruyor yani. Yeni ilişkilerin peşinde koşan insana mı çapkınlık? Ha yani arsız manyel veren sürekli bir adamdır yani erkekse. Kadınsa zaten... istediğini ele geçiren korkunç bir silahtır. Silahtır diyorsun. Evet. Şimdi İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma kapsamında 120... Hayvanlar dünyasında daha kolaydır zaten. Orada bazı toplumsal baskılar da olmadığında zaten kıyafet falan da yok. Donsuz dolaşıyorlar yani. Öyle evet. Düşününce. Şöyle bir düşünüyorum da hakikaten haklı buluyorum. Kendimizde böyle olsa nasıl olur? O zaman bizde hiçbir esprisi kalmazdı şey bence. Çok hatta en soğuk canlılar falan neslimiz tükenirdi öyle söyleyeyim. Peki bir adamın çapkın olması onun başarılı olmasının garantisi midir? Başarılı mesela derken? Adam çapkınım diye dolaşıyor ortada. Hı-hı. İcraat yok. Ha çapkınım bütün diye... kapılar yüzüne kapanıyor. Zaten tokatlar, çantalar, terslemeler. Çapkınım diyen kendine çapkınım diyen adam zaten bitmiş, Hanzo, bitmiş adamdır. Hanzo'nun önde gidendir. Çevredekiler çapkın tabii, diyecek. Çevredekiler çapkın dediği noktada bir adam da bunu inkar ediyorsa o adam çapkın kategorisine girer. Peki çevresindekiler çapkın demiyor bu adama bitik. Gözüyle bakıyor ama falan. Bu hala çapkın olduğunu iddia ediyor. Hı hı. Ama bir uzaktan bakan gözlemci de yaptığı hareketlerin çapkının hareketleriyle benzeş olduğunu fark ediyor ama hı hı. hedefe ulaşmada sorunlar yaşıyor. Bu adam çapkın mıdır? Yazık mıdır bu adam? O zaman adamı incelemek lazım. Şöyle ki, adam dokunsalsa çapkındır. Hı hı. Eğer dokunsal değil de işitsel bir durumu varsa o zaman çapkın değildir diyebiliriz. Teşekkür. Ben biraz psikolojik de yaklaşmam gerekiyor. Kusura bakma, yani anlayamayacağın dilden konuşmuş olabilirim senin Anlıyorum. İçin ama bunu muhakkak ki anlayanlar var. Dolayısıyla lütfen ama lütfen. Teşekkür. Yatarken üstüne bir pike al. Çünkü geceleri serin oluyor. Şimdi şöyle, 176 tane dişi çıtanın yavrularını incelemişler. Hı hı. Çok sevimli bulmuşlar yavruları. Aman bunlar ne güzel falan. Tabii, kediden bile daha güzeldir yani. Hakikaten çok sevimli. Buna göre bir çıtanın yavrusunun en az yarısı farklı babalara ait. Kedilerde de var o özellik. Nasıl bir yani? Kedi aynı anda 7 yavru doğuruyorsa 7'si ayrı babadan olabiliyor. Familia işte, yani bunlar aynı, ne deniyor bunlara? Leo. Kedigiller. Leo Buscaglia mesela. Yok, ne bu? Felis. Felis diye olması lazım. Aynen. Leo diye. Ha, Felis işte. Yani aynı. Felis domesticus kedi. Onu kedi. Biliyoruz. Felis'in diğer... Felis Leos aslan. Felis Leos aslan. Felis Chitas. Chita. Chita. Ondan sonra... Felicita diye geçer. Araştırmayı yürüten Zoological Society of London adlı kurumdan Dada Götelli... Yavan mıyım ne? Ay, neyse. Adam yazık. İsminden tutmaya kalksan olmuyor. Soyattan tutmaya. Tutsan hiç olmuyor. Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Hayretler içinde kaldık dedi. Hayatın hayret içinde geçersin. Ancak Dada Gotelli'ye göre dikkat edersen ben aksanını kullandım. Bu çapkınlık dünyanın en hızlı hayvanları olarak gün yapan çıtaların neslinin sonunun gelmesine neden olabilir. Gotelli böyle açıklamış. Sonunuz gelecek. Şerefsizler demiş hayvanlara. Evet, çünkü düzenli neden? Düzenli ilişkiye mi geçsinler? Düzenli ilişki, aile hayatı, bunlar önemli. Tek eşlilik. Lütfen ya, lütfen hakikaten ya. Ne bu arsızlık, terbiyesizlik? Yıllarınızı verdiniz. Çok eşli, çok eşli dolaştınız. Ne oldu? Niye canım, hayvan hala işte... çıtasın, hala çıtasın. Bir düzenli hayata geç. Çeşitliliği arttırmak, kutsamak için yapıyor adına. Hayvan bunu. Ya ama çeşitliliği kutsamak adına. Geçen gün Discovery'de seyrettim. Bir tane adam, 5 kişi kalmışlar. Çeşitliliği kutsamak diye. Ha, kabile mi çıktı gene? Yine kabile çıktı. Öyle azıcık bir şey kalıyorsun. Çeşitliliği kutsamak yok arkadaşım. Bundan sonra düzenli ilişki, temiz, birinci sınıf, birinci kalite. Ya düzenli ilişki baskılı. Diye de bunların bir de şey derdi var. Nesli neden? Devam ettirme derdi var. Ya senin kardeşim, benim gibi rahat rahat yaşamıyorlar ki. Düzenli ilişkide nesil en güzel şekilde devam. Birisi yaşar, birisi ölür diye bakalım hangisi kaliteyse o babadan olan devam etsin. Onu da biliriz. Bir dahakini gene o babadan ama yaparız. Ama yapabildiğin kadar değil. Bakabildiğin kadar. Ege'cim şimdi bizim 15-20 sene önce biliyorsun televizyonda böyle kampanyalar falan vardı. Onların aynı filmleri ben hiçbir şey değiştirmeden o aynı oyuncuları seyrettirir. Çitaları seyrettir. Olmadı. Al bul o aynı oyuncuları. Geçir kafalarına birer çita şeysi, maskesi. Ver aynı görüntüyü. Ver aynı görüntüyü. Bak bakalım çitalarda ne oluyor. Tek eşliğe yönelme ve çocuk sayısında ideal sayıya ulaşma. Ne oluyormuş peki? Ne diyor Götelli? Götelli diyor ki şimdi diyor biyolojik çeşitlilik artar. Yeni doğan yavrular doğaya uyum sağlamalarında sorun yaşarlar. Özellikle dişi bebeklerde gaz adam, sorunu olur diyor. Biyolojik çeşitliliğin artması adamı rahatsız mı? Biyolojik çeşitlilik artıyor. Tam böyle işleri yoluna koymuşum derken hadi haldır huldur yeni hayvanları araştır. Ondan... Ben yatamıyorum. Benim emekliliğim 2 sene kaldı. Bir yatamadım demiş. Ya evin... Hayatım Serengeti yaylasında geçti ya demiş. Vallahi Serengeti. Bütün meslektaşlarım evlerini aldı, yazlıklarını aldı. Bütün gün yatıyorlar. Yaz kış biz yaylada dolaşıyoruz demiş yani. O bir de bunu diyen adam şey olacak. Güdük güdük de bir adammış. Hem güdük hem de buraların... amele yanığı olmuş böyle. Ki Serengeti'de dolaşıyor. Arılar sokmuş ayaklarımda yılan izleri. Tabii öyle der. Çeşitliliği arttırmayalım. Kitaplardaki gibi devam etsin diye şey yapar yani. Vallahi en güzeli diyor evrim geçirmeleri zorlaşır. O yüzden diyor bunları düzenli bir ilişki, bir şekil, bir şeyler yapacağız. Ellerinden tutacağız diyoruz. Evrim geçirse sanki görecek. 2 yıl kalmış emekliliğine, milyon yıl mı bekleyecek orada? Buyurun efendim. Götelli'ninki de laf. Hakikaten. Affedersin. Gitsin o bir mahkemeye ilk önce. Hocam çok önemli bir haber var. Şimdi ben bunları vereceğim ama nasıl vereceğim diye bilemiyorum. Kral dairesinden altın kraliçe. Kraldan çok kralcı oldun Fahir. Evet abi, maalesef Japonya'daki Mikazuki Oteli, bizim önemli otellerimizden biri. Radyonun da anlaşmalı olduğu otellerden biri. Japonya'ya gittiğimizde hep orada kalıyoruz. Rahatlıkla yarı yarıya. Kral dairesinde 1 milyon dolar değerindeki altından yapılmış küvet çalındı. 18 abicim otelden de vallahi hakikaten ben hani küçük eşantiyon alıyorum. İşte hala alıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bu bir artık sapıklık derecesinde bir şey oldu. Küçük şampuanlar. Şampuanları da şeyden alıyorsun ya. Öyle bir piyasada bulamıyorsun ha. Küçük şampuan. Yarın öbür gün bir yere giderken onu kullanmak işine geliyor. O küçük kutu içinde sabunlar da güzel. Güzel. Ona bone var. Mesela bak o boneleri bone de değil de ben şu kağıttan da ince bir terlikler var ya. Abi onları çok seviyorum ben. Onlar benim hoşuma gidiyor. Çünkü çok faydalı yani. Bir onlarla ben zamanında şey yapıyordum. Ayak röntgeni çekiyordum evde. Nasıl yani? Böyle benim eski ev biraz pist ya. Ha. Onları giyiyordun, şöyle bir yürüyordun. Hemen röntgen çıkıyordu altında. Aa süpermiş ya. Benim niye aklıma gelmedi? Çok eğlencelidir o. Aa bak evde temizlikte yeni bir çığır açtınız. Ama yani böyle nasıl diyeyim demirbaşa giren şeyleri çalmamak lazım. Çalmamaya. Armatür falan çalmamak lazım ya. Çünkü 80 kiloluk küveti çalmışlar abicim. Bir de bunun ben şey diye düşünüyorum. Kalabalık bir kral dairesi şimdi büyük ya. Evet. Bunlar demek ki kalabalık olarak geldiler. Herkes bir tam altın kadar koparsa oradan ki altın mesela yumuşak bir şey bildiğim kadarıyla. Kalabalık gelmeye de gerek yok ya. Bir hafta kalsa her gün parçalayıp parçalayıp eritip satar. Hem odayı bedavaya getirir hem cebine kar kalır. Yemin ediyorum 1 milyon dolarlık 80 kiloluk küvetten eser yok. Kimin aldığı, ne yapıldığı, nereye gittiği hiçbir şekilde bilinmiyor. Bu konudaki araştırmalar devam edeceği benziyor. Şimdi bunun dışında önemli haberler var. Bugün 31 derecelik bir hava sıcaklığı hepimizi bekliyor. Kavrulacağız diyorlar. Bu arada spor dünyasından Kasımpaşa Spor Şampiyon Altay'ı yenmiş. Şampiyon Altay'ı yendiği için birinci sınıf birinci lige çıkmış oldu. Onu da kutlayalım buradan Kasımpaşa Spor'u. Altay'a da seneye inşallah diyoruz. Ege'cim ben önemli haberler vereceğim ama onu istersen önümüzdeki saat dilimi içerisine vereyim ben. Sen başlıklarını söyle nedir yani dev haberler hayatımızda. Yeni bir ülke kuruldu, bu ülkeden bahsedeceğiz. Nereye kurulmuş, ne zaman kurulmuş? Abi yeni kuruldu, geçen hafta içerisinde kuruldu. Onun önemli ayrıntıları var. Şık bir ülke mi yani? Çok şık bir ülke. Dünyanın en hakikaten birinci sınıf ülkelerinden bir tanesi. Bizim bu bidon ülkeden bile daha güzel. Bidon ülke dediğin? Vardı ya bizim öyle bir proje vardı. He, uluslararası sularda. Bununki kabul edilmiş bile abicim. Kabul edilmiş. Bayrağı, mayrağı, devlet başkanı hepsi var. Yeni kuruldu ya. NATO şimdi kabul edecek. Ama NATO'da da böyle çalkantılar başladı. Etsek mi etmesek mi gibi. Ama 5 ülke var ya onların onayı falan gerekiyormuş ya. Bizim bidon ülke. Hı. Bu ülkeyle şey yapabilir mi? Kapışabilir mi? Hı hı. Bence kapışmayalım. Ben bir devlet başkanı olarak bir gitsem şey yapsam. Devlet başkanı ile seni ben bir görüşme ayarlarım. Ama yine de yapma derim. İyi günler bizim ülkemizde biz de 6 tane büyük bidon üstüne inşa ettik. Yapma Ege. Yapmayayım mı? Tadın kaçar sonra. Hadi ya. Valla üzerler seni yıpratırlar. İyi son saatte bunu ayrıntıları öğreneceğiz. Ama ondan önce Eagles'ı dinleyelim. Eagles yeni şarkı yaptı diye hepimiz çok sevinmiştik zamanında. Dinlerken de bir sevindik de bir noktadan sonra artık bir sıkılmaya başladık. Ne bu Eagles şarkı... keşke yapmasaydı ama emekli ayrılmıyor mu? Öyle diyor herkes ya. Fast Company. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.14. Pasaportlarınızı hazırlayın. Tatil planlarınızı gözden geçirin. Çünkü Fire Range bize yeni bir cennetten bahsedecek. Yeni bir cennet. Ülkeden. Çok güzel, ne kadar güzel söyledin vallahi Ege, ağzımdan aldın. O kadar coşkuluyuz ki çünkü Avustralya açıklarında bir adaya çıkarma yapan arkadaşlar, gay ve lezbiyenler buraya bağımsız bir devlet kurdular ve ülkeleri tanındı. Adaya iki şezlongla başladılar. İki şezlong, daha sonra 10 şezlong, 15 şezlong derken şu anda ada tamamen... Şezlong. Şezlonglarla mı kurdular ülkeyi? Valla şezlonglarla kurmuşlar. Ülkenin adı Gay ve Lezbiyen Krallığı. Kısaca ona GLK diyebiliriz. Resmi bayrağı... Bence o zaman glikoz deselerdi. Mesela hem glikozda böyle bir tatlı bir şey vardır. Şeker. Ha. Şeker gibi yani. Şeker gibi ada. Evet. Hem de glikoz benim bildiğim kadarıyla beynelmiler. Evet bir de galiba Yunanca'da gliko şeker demek. Gliko Latince'den geliyordur. Yunanca'dan da geliyordur. Ama ilk başta Latince'den geliyordur. Sonra Yunanca ve İngilizce. Mesela İngilizce'de ne? Sugar. Doğru. O da şoparcadan geliyor. Sugar ya. Orada. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi ülkenin adı GLK. Resmi ben gliko diyorum bu ülkeye. GLK biraz da bana şey geliyor. Öyle kısaltma olur mu ülkenin ismi ya? Doğru ya. GLK diye diyemez ki. GLK falan gibi. Başka bir şey bulabilir misin acaba? Gliko krallığı işte. Gliko krallığı tatlı mı? Krallık veya. Çünkü GLK, şimdi bilmeyenler onu farklı yorumlayabilirler. Yani marka gibi duruyor, şey gibi duruyor. Ülkeye yakışan bir şey yok yani. Mesela Dolce Gabbana gibi mi? Ha. Başka burada Oktay şişman olsaydı şimdi birkaç marka daha söylememizi rica ederdi. Çünkü haksız rekabete giriyor. Bunların bayrakları da tescillenmiş. Nasılmış bayrak? Bayrakları söylüyorum abicim. Turuncular, sarılar, pembeler, rengarenk. Çünkü neden? Gökkuşağı renklerinin tamamı kullanılmış durumda. Gökkuşağında nasıl bir turuncu, nasıl bir pembe onu merak ettim ben. Vallahi turuncu çok güzel. Niye turuncu yok mu gökkuşağında? Var. Pembe yok mu? Pembe yok da turuncu var. Turkuaz. Yok yani temel renkler var. Bunlar hep böyle sonradan tamam. Yaratılmış renkler. Sarı var mı temel renklerde? Var. Yeşil var mı? Var. Mor var mı? Gökkuşağında mor bilemiyorum. Mor da bir renktir netice itibari. Var var. Olmaz olur mu abi? 7 tane renk yok mu gökkuşağında benim bildiğim kadarıyla? Var evet doğru. 7 tane rengi say. Kırmızı var mı? Var. Bak. Sarı. Kırmızı. Ondan sonra. Yeşil. Yeşil. Mavi. Mavi. 4 etti değil mi? Mor. Evet. Mor bana biraz zorlama geldi. Neyse. 5. Turuncu. 6. Turkuaz 7 mi? Turkuaz olmadı. Lan bir tane daha renk olması lazım. Nereye gitti ya? 7 renk değil mi gökkuşağı ya? Öyle ama işte tutturamadık abi. Neyse önemli değil. Bayrak rengarenk. Bunu tamam, gördüm, bu bayrağı güzel. Gördüğümüz zaman Gliko krallığını görmüş sayılacaksınız. Milli maçları da bir şey soracağım ya. Gloria Gaynor'ın Neysem Oyum şarkısı bana İngilizce söyler misin? I'm what I am öyle olması lazım. Dur bir bakayım. Onu bir çalar mısın? O zaman çünkü ülkeyi tanıyalım biz de. Marşını çaldığın andan itibaren ülkenin krallığını kabul etmiş oluyorsun. Ve kraldan çok kralcı oluyorsun. Şey de olabilirdi ya. YMCA de olabilir. O gerçi onlar herhalde. Gloria Gaynor. Neyse oyum. Who I am, what I am. Yok öyle bir şarkısı. Nasıl yani? Bizde yok. Neyse oyum ne demek peki? I am what I am. Öyle bir şarkısı vardı. O zaman tamam. Bunların milli marşı da Gloria Gaynor'ın Neysem Oyum adlı şarkısı olmuş. Para birimi olarak euro kullanıyorlar. Çünkü çok önemli. Yaklaşık 3 kilometre karelik olan çünkü adaya... Çünkü çok önemli derken ekonomi çok önemli. ekonomi çok önemli. Yaklaşık 3 kilometre kare olan adaya kuruluş anıtı olarak yerleştiren geyler pul bastırmışlar abicim. Önemli, o da önemli, pul bastırma. Çünkü biliyorsun bir ülke kurulduğu zaman ilk iş olarak ne yapar? Bayrak, milli marş, ve pul. Bir ülkenin 3 ana şimdi bunlar ana damarı. Kullanıyorlar. Avrupa Birliği'ne bizden önce girerlerse? Girerlerse tavrumar ederler. Hakikaten. Ama biraz uzakta seçmişler ya da Avustralya açıklarında oldu ya. Gerçi her yer Avustralya açığı. Biz tabii de Avustralya canım, açıklarındayız. Avustralya dışındaki her yer Avustralya açıklarıdır. Ülkede krallığını ilan eden Avustralyalı Dale Parker Anderson, İngiltere'nin öldürülen gay kralı 2. Edward'ın uzak torunu olduğunu iddia ederek zaten başkanlığa otomatikman seçtirmiş kendini. Bir şezlongda oturmuş bir fotoğrafı altın var. Altın şezlong. Şey var ya senin Kleopatra koltuğu. Hı hı. Öyle bir koltukta. Kleopatra koltuğunda. Ülkenin ben şeylerini söyleyeyim sana. Geçim kaynaklarını. Yönetim biçimi anayasal monarşi. İşte bak ben oraya gideyim aday olayım ya. Aday olacak. Yalnız aday olmak için tek şart aranıyor. Hayır öyle bir şey olamaz ya. Orada nasıl olamaz? Monarşi olabilir ama anayasal monarşi olduğuna göre ben de eşit haklara sahip olmam lazım. Anayasal olarak eşit haklara sahipsin. Monarşik anlamda da seni bir monarşik şey platforma... Evlat edinir beni. Zaten şimdi bu oda gerçekten gay ve lezbiyen adasıysa. Evlat edinecekler yani. Tamam. Ne yapacaksın abi? Şezlongları donla poz mu vereceksin yani? Hayır ya ben bir yerden... Seçime mi gireceksin anlamadım ben sana. Seçim falan yok ki. Monarşi. Edward'ın torunundan şey ya tahtı devralacağım. Ele geçireceğim yani. Veya adamı... Ya o beni evlatlığa kabul edecek. Ve seni ele geçirecek. Niye canım öyle bir şey olur mu ya? Evlatlığa o ölünce ben kral olacağım. Abi adamın ne zaman öleceği belli değil. Adada mı kalacaksın o kadar sene? Sen merak etme. Ben ilk şeyleri yaptıktan sonra... İlk şeyleri... Saray içi oyunlar diye bir şey var. Onun... Bu şezlokların arkasında kulislerde neler neler konuşuluyor. Hiçbir öyle tarih film seyretmedim. Ya seyrettim ben tarih filmi. Yemeklere zehirler bilmem neler. Kulislerde fısıldığa perde arkasından çıkan... suikastçiler. Böyle adaya bunları götüreceğim. Vallahi adanın şu anda komşusu var mı? Komşuları? Var mı? Yok. Komşusu yok. Şimdi ordusu var mı? Var. Dünya üzerindeki tüm gay aktivistlerden oluşan bir ordusu var. Hı hı. Ondan sonra zaten en büyük tehditleri de o. Eğer bizi tanımayan olursa ordumuzu göndermeye hazırız demiş Anderson. Aktivitelere başlamak. Aktivitelere yani. Başlayacaklar. Hani bazı ülkelerde bu şeyler var ya. Panayır diyesim geliyor değil. Ne oluyor? Karnaval. Hani karnaval. Yürüyüşler oluyor. Evet evet evet. O Almanya'daki neydi? Fasching. Fasching. Hani onun gibi her ülkede yaparız hem de haftada bir yaparız demişler. Vay be. Ona göre ayağınızı denk alın bu ülkeyi tanıyacaksınız diye. Ne talepleri var? Şimdi bu ülkeye mesela girebiliyor musun rahatlıkla? Valla otomatik. Vize uygulaması var mı? Türkiye'ye vize soruyorlar mı? Hayır, gay ya da lezbiyen olarak doğan herkes otomatikman ülkenin vatandaşı olarak kabul ediliyor. Tarıma elverişli olmayan ve sürekli içme suyu bulmayan adanın geçim kaynaklarını sayınız. Suculuk, ihracat. Su iyi para var. Suda iyi para var. Bu sene her yerde suda iyi para var. Su ihraç edemiyorlar. İthal suyla bir kere dönüyor. İthal iyi suyla dönüyor. Taşıma suyla değirmen döner mi Fahir Bey? Bir yere kadar döner, bir noktadan sonra. Yani suya bağımlı olan bir ülke yani bir yerden sonra şey diye. Islak mendilleri. Sağdan yani. Soldan baskılar artabilir. Nasıl direnecek bu ülke? Vallahi. Yani şimdi mesela gay cumhuriyeti kurduk falan. Cumhuriyeti, gay krallığı kurduk falan diye eğleniyorlar falan. Ama ondan sonra Avustralya mı satıyor bunlara suyu? Şu anda Avustralya satıyor ama. Su vanalarını kız adam gibi davranın diye bütün o ülkenin neşesi falan gider. Hepiniz bıyık bırakacaksınız. Hadi bakalım. Bu kurur gider adamlar ya. Vallahi yazık günah. O kadar güllük gülise o mesela bayrakları var ya bunların rengi. Onlar solmaya başlar. Solmaya başlar yani. Neden? Sıkıcı bir bayrağa döner. Hiçbir esprisi kalmayan bir ülke. Kozmetiğe mesela şey ülkenin acayip bir şeyi var. Tabii geçim kaynaklarından önemli sayınız. Bir, suculuk. İki, arıcılık. Giderlerini söylüyorum ben sana. En büyük gider su zaten. İçme suyu yoksa. Kozmetik. Aman abi içme suyu dediğin nedir ki? Burada alıyorsun bir büyük 20'lik bidon kaç para abi? 6. 6 TL. Orada da olsun 7 TL. Hadi şey oldu. Kaç kişilik insanlar bir ülke? 10 TL. Abi ülkenin şeysi değişiyor. Günlük değişiyor yani. Çünkü en önemli geçim kaynakları biliyorsun suculuk. Arıcılık yapmaya başlamışlar. O güzel, neyse bal seviyor herhalde. Evet. Onda da dışarı bağımlı olmayalım diye. Onun dışında turizm var. Ha, turizmden kazanırlar, doğru. Balıkçılık var. Çok önemli. Gay balıkçılar özellikle balık avlıyorlar. Onlar güzel görseller oluşturuyor. Ve pul satışı. O pulları haybeye bastırmamışlar. Pul satışı ile ülke döner mi ya? Döner abi, niye öyle diyorsun? Pulda iyi para var. Geçim kaynağı pul olabilir mi? Abi öyle deme ya. Vallahi düşünsene. Mesela eskiden ben hatırlıyorum. Böyle bunlar ne puluydu ya? Damga pulu diye bir şey var abi, pulculuk evet. Deyince. Aklına direkt mektup pulu gelmesin. Korkunç bürokrasi olacak. Tabii yani. Bürokrasi. Biraz krallık mınarlık ama. Bir ufacık bir şey alıyorsun. Nerede bunu? Damga pulu diyorlar. Öyle bakkaldan ekmek alırken bile damga puluyla işte ilk önce muhtara gidiyormuşsun. Ekmek şeyi hemen ona bir damga pulu koyuyorlar, direkt kendi gidiyorsun. Ondan bakkal diyor, damga pulunu yapıştırıp aldım verdim falan filan diye. Ülkenin yarısı zaten pul yalayarak geçimini sağlıyor. Hakikaten. Bir de bir taraftan da susuzluk. Susuzluk. O su neden çok gidiyor yine zannediyorsun? Yine bir kısır döngü. Vallahi canlı ülkeyi mahvedecekler. Ekonomi bilmiyorlar. Makro ve mikro dengeler şu anda tamamen birbirine karışmış durumda. O zaman siz bence bir görüşme yapsan iyi olur. Bunları krallığı ben diyorum ki ikiye bölelim abi. Tamam. Ortaya duvar tipi bir şey çekelim. Tamam. Kalın ama. Evet. Kalın bir duvar böyle. Üstü tel örgülü falan. Ve elektrikli falan. Sonra hani yıkılması da bir olay olur. Ha, oradan öyle zaten bir şey yaparız. Zaten turizm geliri olduğu için tek gelirimiz şey yapmak lazım. Onu bir dikkatleri üzerine çekmesi lazım. Onun yarısını bize versinler. Hı hı. Ben oraya gideyim. Orada azınlık olarak. Ne, azınlık hükümeti mi kuracaksın? Ne yapacaksın ya? Hayır yani ben şimdi azınlık olarak burada eziliyorum falan diye. Habire yaygara yaparım. Seni öyle bir ezerler ki yalnız Ege'cim. Azınlık olarak eziliyorum ne demek? GLK'da bulunuyorsun. Glikoda takılıyorsun. Evet. Gay değilim diye bana bakkaldan ekmek vermediler. Bütün damga pullarım falan her şeyim hazırdı diye öyle şey yapacağım yani. Sen protesto gösterileri falan yapsın abi. Tabii canım, tek başıma. Damga pullarını üstüne yapıştır. Bütün adanın tadını kaçırırım vallahi. Beni kral yapmazsanız. Ben de geleyim o damga pullarını her tarafıma yapıştırırım. Onları sökeyim. Sen canhıraççılık, onlar öyle yapsınlar. İşte böylece... Ya burada güzel bir espri yapmaya çalıştık arkadaşlar. Niye bozuyorsunuz ki diye şey yapardım. Öyle yaparız benim abi. Benim kural yapın o zaman. Öyle derim ben de. bahane diye. Ama abi ben beni kral yapayım, ben size dokunmam ki, ben öyle şezlonguma kurulacağım öyle sağa sola bir iki emir yadıracağım yani, kimsenin hayatına karıştırmayacağım. Valla güzel bir şeysi var. Bana abi, biz ne yapacağız abi? Sen gittin, krallığını ilan ettin. Biz ne takılacağız? Oktay'ı alırsan terbiyesiz. Oktay'ı hiç almam zaten. Oktay'a gel gel diyeceğim. Ondan sonra deniz kıyısından yaklaşırken bence Oktay'ı okçulara gay aktivistlere oklarla bu adamı batırın diyeceğim. Hayır. Şişme botla göndereceğim. diye ne oluyor falan, çekme atıyorlar derken tık tık tık tık tık. Bütün oklar her tarafına saplanacak. Şöyle yapmasana sen, bunu al direkt abicim. Hı-hı. Aktivistlere ver. Evet. Bence hedef göster bunu ya. Tek, hiç de ona gerek yok. Aktivistlere falan da verme. Hani bir tane mesela şey de ya, bunu terörist tipi bir şey ilan etsen, bu ülkenin en büyük düşmanıdır falan diye. He tamam. Hani baş düşmanımız budur diye. Bunun posterlerini yaptıralım. Hı-hı. Tamam mı? Baş düşmanının posteri yapılır mı ya? Tanısın hadi. Onu kim tanıyacak zaten o şişmanı? Bir tane pul bastırırım. Ha çok güzel ya. Üstünde de çarpı işareti. Bravo. Ne bitti? Bitti. Ne bitti, kadar bitti, güzel. Pulculuk bak, biz ciddiye almıyorduk ama ne adam kadar bize, güzel. Şişman bize güzel bir gelir kaynağı olarak döndü. Bu arada bir önemli haber daha vereyim de hazır. Onu sonra artık, sonra artık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.40 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Önüş'ten arka arkaya müjdeler alıyoruz. Ya seviniyoruz, ya üzülüyoruz. Böyle de müjde olur mu dediğimiz dakikalar oluyor ama Fahir önce ilgiyle bakmaya devam ediyoruz. Gözünün içine bakıyoruz, hayatımızı değiştirecek bir şeyler söylesin diye. Gözünün içine bakıyoruz, stüdyomuza girsin de program başlasın diye. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, Fahir gel yayın başla diye ama hiç oralı olmuyor. Ben birazdan bağırsam derken işte müjde, ayaklı müjde, Fahir Önüş stüdyomuza geliyor. Hoş geldin. Bağırmayla çağırmayla istediklerini yaptıramazsın. Yani çocuk yetiştiren bir insan olarak. Doğru. Ağlayarak, sızlanarak bir takım şeyleri kendi isteklerin doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğini öğrenmiş olman gerektiğini. Doğru. O yüzden zaten seni anlamaya çalışıyorum ben artık. Evet, ben burada ders veriyorum resmen. Şu anda ben bir şeydeyim yani. Ben bir amfideyim. Hı hı. Sen de derse geç kalmış bir öğrenci konumundasın benim nazarımda. O noktadayız. Ve evet, kapıyı tıklatmadan içeri girmişsin ve ben en sinir olduğum şeyi de biliyorsun bu olduğunu. Hı hı. Ve ben seni, gene de inadına yapıyorum. Ve ben seni şu anda arkadaşlarının gözü önünde rencide etmiş olacağım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah ki ne eyvah. Yandık kara kara. Buyurun efendim. Otomatiği de iyice zayıfladı Ege'nin. O da güzel. Şimdi demin haber vereyim dedim aslında. Demin ki devletle alakalı bir haber. İlk temsilciliğini de açtılar. Kemer'de devletin temsilciliği de olur mu demeyin. Nesi olur? Elçilik. Elçilik olur ama bu otel tipi bir şey açılmış. Kemer'de sadece gay ve lezbiyenlerin konaklaması için yapılan yeni bir otel hizmete girdi. 140 kişilik otelde çalışanından tut müşterisine kadar A'dan Z'ye her şey ithal. İthal. Yani ithal derken hem ithal malı hem de aynı zamanda tek şart aranıyor. Otele girip kalabilmek veya çalışabilmek isterseniz. Biz gidemiyor muyuz yani? Bilmem, şöyle bir değerlendir istersen, biz gidemiyor muyuz yani derken bana niye soruyorsun abiciğim? Otele müracaat edersin, gidersin resepsiyona. Bakarlar sana neşeli misiniz? Yeterince neşeliysen alırlar. Genç kalayım diye. Genç, neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan da zevk alasın diye sen girersin oraya. Tahmin ediyorum. Yani niye ayrımcılık yapılıyor? Bir şey söyleyeceğim, sen zaten birkaç tane şahit götürmen gerek yetmiyor mu? Ne şahit ya, şahit otele mi gidiyordun? Abicim sen terlik ve şortla, o evet, kısa kotlu şortunla Hoşdere'de alışverişe çıkmıştığında bir gece vakti. Ne evet, alacaksan artık gecenin vaktinde bir takım insanlar sana musallat olduğunda onlara terlik fırlattın mı, fırlatmadın mı? Ya bir çaresizlikte fırlatmışlığım var evet. Evet, fırlatmışlığı var. Bunu görsel olarak hafızasına işleyen bir takım insanlar var mı? Var. Elbette. Oranın esnafı hala beni alkışlıyor. Bir tanesini, bir esnaf, o bakkalı dersin ki kardeş bir şeye kadar, Antalya Kemer'e kadar ben de gel. Ya ben böyle bir şey hayatımda ben de senin yanına şahitle abi, otele gidilir mi ya? Abi nasıl yani ispatlayacaksın? Başka otele giderken niye ispatla kalmak zorundasın ya? Ben buraya tatil yapmaya geldim arkadaşım. İspat gerekir abi. O çünkü otel baştan şartlarını koymuş. Nasıl bu ülkeye girmek istiyorsun? Bence o şahitle git ülkeye de. Bence önce en güzel bak bu otele geleceksin ya. Evet. Hiç gerek yok. Önce bir Avustralya'ya git. Zaten şişmanın hanım biliyorsun nerede çalıştığını. Tabii doğru. Gideceksin. Oradan halleder. Tamam. Avustralya'ya gittin. Oradan zaten her gün sefer. Hatta motorluğa kalkıyormuş. Tamam. Tamam mı? Takır atladın motora. Kıyacaksın, vereceksin 10 euro 20 euro neyse. Ayak bastı. Ben diyeceksin buraya gideceğim. Adamlar böyle biraz sana gülerler. Gülümserler. Çünkü turist sever onlar. Götürecekler seni. gireceksin yanındaki adamla. Hayır ben esnafla. Niye böyle işler şahit oluyor? Efendim ben geldim. Buyurun hoş geldiniz. Ben kimlikler lütfen. Çıkaracaklar orada kimlikleri falan. Şeyi alacağım. Belgeniz var mı? Yok. Ama şahit şifayen oluyor mu? Oluyor. Hayır canım ben sen adam diyecek ki ben gördüm. Bizim Boşdere Caddesi'nde efendime söyleyeyim bu arkadaş kısa kot şortu. Sen kesik şortu da götür yanında. Hayır ben hava niye dolandırıcılık yapayım ya? Bence. Arkadaşım ben burada dolaşmak istiyorum. Kimseye karışmaya, görüşmeye gelmedim. Ben burada rahat rahat ama dolaşıyorum. Ama abicim herkesin bir kuralı var. Her şeyin bir adabı var. Ayrımcılık yapılıyor canım. Aa, olur mu öyle? Biz buna pozitif ayrımcılık diyoruz. Ya pozitif, ayrımcılık yapalım bana be. Bana niye o zaman şey yapıyorlar? Kotlu giyeceksin arkadaşım. Onu ya da yanında götüreceksin. Bunu böyle giymiştim. Tam temsili olarak iki kişi daha oradan şarpalardan seçersin. Şarpa derken? Ya o zaman aborjin seç. Şarpa olmaz. Aborjinlerle gideceğim. İki tane aborjin al. Dersin ki bu arkadaşlar da Şahin'le geziyordu. Beyaz bir arabayla gidiyorlardı dersin. Onlar böyle falan yaparlar. Ben de orada Avustralya'ya gideceğim. Terliğini çıkarırsın. 3-5 tane aborjin toplayacağım. Evet. Karşıda bir ada bulacağım. Evet abi. O adada da böyle madem böyle ayrımcılık yapıyorlar. Orada da Han Solo'nun kralını yapacağım. Hatta Han Solo'nun kralı olacağım yani. E tamam. 2 tane aborjin mi? İşim kaç tane aborjin toplarsın? İşimiz gücümüz o kralla en yakın noktaya gideceğiz. Evet. Buruna artık adamımızın nesi varsa. Oraya bir kule gibi. Oradan bakacağız abire. Ne yapıyorsunuz diye. Bir yandan başka da portakalsın şey mı içeceğiz? Pis. Huzursuzluk sadece. Aborjinlerde bir huzursuzluk olmaz ki abicim ya. Aborjinler kendileri zaten de son derece. Zaten adamlar. Ya, huzursuzluktu. Bence en güzel huzur ortamını onlarla sağlarsın. Doğru. Buradan birkaç kişiyi götürsen bence güzel. Ama aborjin sen... de nasıl bir ulus onu da anlamıyorum. İlaç gibi ismi olur mu ulus? Aborjin mi? He. Aborjin sanki ağrı kesici gibi. Ha, inle bittiği için mi? Bilmiyorum artık yani. Aborjin. Aslında evet ya ağrı kesicine biraz benziyor. Bir taraftan da bana şey gibi gazozlu içecek. Mesela Zobaray diye bir şey vardı ya. Zobaray. Değil de Zobaray de işte hadi Zobaray olsun dedi. Bu işte alkol sonrası alınınca şey oluyormuş. Onun gibi bir şey andırıyor bende. Şifalı bir şeymiş gibi. Yani işte ben aborjinlerle bunu da konuşabilirim. Gelin ismimizi daha güzel bir şey yapalım. Kalite bir şey yapalım. Kara kartallar. Kara kartallar mı? Kendi bir böyle havalı falan olsun diye. Gerçi Beşiktaşlı demek değil mi kara kartal öyle. Adamları da anlatamazsın. Çarşı falan. Çarşı diye ülke olsa. Olmaz abi şey harfi var içinde. Ç harfi var. He. Yurt dışında tanınması zor. Benim mesela alfabesini... yurt dışında tanınmamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi övünç. Ö'sü var, yumuşak G'si var, Ü'sü var. O yetmiyormuş, Ç'si var. Yani doğru, tamamen bir skandal. Kimseye derdimi anlatamıyorum. O kadar İngilizce konuşuyorum. Ha kimse falan dinlemiyor beni. O yüzden İtalyanca'ya şimdi. O yüzden İtalyanca. Bir İtalyanlar. Onlar da işte Akdeniz kanı. Ben de Akdeniz kanı falan diye orada İtalyan kültürde kan kardeşi olalım falan diye uğraşıyorum. Bir ülke haberi verdim, bir otel haberi verdim Fahri. Başka? Daha vereceğim diye. Bugün gazeteler bir sapık. Çok özür dilerim. Sapık demeyeyim de. Ne var ne yok her şey. Camilla'nın, Camilla'yı biliyorsun. Tamam biliyorum tamam. Ben okudum o haberi hiç şey yapmayalım. Hayır ya onu da vermişler. Hiç şey yapmıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 31 Mayıs bugün Dünya Sigarasız Günü. Başka bir deyişle sigarasız bir dünya günü. Sesimizi duyuramadık ama. Hakikaten öyle oldu. Başka bir deyişle sigarasız bir dünya günü. Vay be bir olumsuz tablo çizin sonra onun içinde bir umut ışığı arayalım buyurun. Olumsuz bir tablo çizdim. Benim olumsuz bir tablom yok bugün. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı üye devletlerin 1987 senesinden itibaren uygulamaya koyduğu bir gün. Bugün nasıl anneler günü var, sevgililer günü var. Bugün de Dünya Sigarasız Günü. Keşke her gün Dünya Sigarasız Günü olsa değil mi? Sadece bir günde olmasa. Onu, evet, böyle özel günlerde her zaman söylediğimiz bu cümleyi de söylemiş olalım. Evet. Şimdi ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi sigara ve sigaraya bağlı nedenlerden dolayı... hayatını kaybediyor. Dolayısıyla sigarasız bir gün diyorsunuz. Siz neler söylüyorsunuz Ege Bey? Ya bunu biz daha önce çeşitli vesilelerle dile getirdik. Yani sigarasızlık tabii ki güzel. Yani şey... Korkmuyorsun canım. Daha doğrusu şöyle bir hale gelmesi lazım işte. İçen adamın içmeyene zararı olmayacak bir ortam yaratılırsa. Ortama gelmesi şey olacak. O zaman içmeyenler de içenleri ezmeye, yok efendim çok faşist bir şekilde ikinci sınıf vatandaş görmeye falan yeltenmez. İçen içsin, bana zararı olmadıktan sonra diyebilir. O tip bir dünya için gerekli uygulamalar yapılsın. Biz şimdi mesela bebekle beraber yeni bir dünyaya uygulama geçtik. Mesela sigarasız yerlerde oturuyoruz, restoranlarda falan. Çok güzel değil mi ama? Birisi gidiyor içiyor, bebeğin yanında dönüyor. Yani böyle bir şey. Yan tarafta birisi sigara içince de açık havada bile rahatsız oluyoruz. Böyle güzel bir şey var yani. Biz ailece bu dünyaya girdik. Yani bunun güzel uygulamalarını görürsek mutlu olacağız. Mesela şu anda alışveriş merkezlerinde geçtik kış aylarımız. Evet. O yüzden mesela bu konuda en güzel Armada. Öyle bir netlik var yani. Şimdi İki... burada güzel şeylerinde altını çizelim. Hatta en Avrupa'yı yerlerden biri de Armada'daki dönerci. Uludağ. Yani hakikaten bebek temizleme, alt değiştirme odasıyla olsun. Yani dana kadar sigara içilmeyen bölümüyle olsun. Çünkü sigara içilmeyen bölüm dediklerinde böyle bir yavan bir bölüm oluyor. Sigara içilen bölüm aslında yavan olur ya. Yani hayır, o önemli değil de şey, etkili değil yani. Ha. Şu masada içmiyorsun, çevresindeki herkes içiyor olunca hiçbir anlamı olmuyor da. Doğru, mesela doğru. Hakikaten de o Uludağ'da güzel, gerekirse panellerle kapatılacak bir sigara içilmeyen yer var yani orada. Dışarıya vantilatörler yapmışlar. Ha. Sigara içenlerin o duman mesela veriyorsun ya. Aha. O vantilatörlerle tekrar kendilerine veriyorlarmış. İşte öyle bir zulme de gerek yok. O niye zulüm canım? İçmeyen orada takılsın. İçmeyen yerde oturan insan da çıkacağı zaman çıksın başka yerde içsin abicim yani. Abicim ben o kadar yer bulamam ki, sen bir dükkan kirası kaç para bir alışveriş merkezinde biliyor musun? O zaman metrekare hesabıyla veriyoruz. Sen o ferah ferah dana kadar dediğin yerin metrekaresine 30 dolar veriyorum ben aylık. Haberin var mı senin bundan? Ne 30 doları? O zaman dolar karar ver abicim, müşterine karar ver yani. Ben müşterime karar verdim de müşteri de biraz iyi niyet göstersin ya. Neymiş müşteri? İçmesin ya. İç, ben onu şey yapacağım diye. Vantilatör masrafım var, elektrik masrafım var. Müşteriye söyle, içme lütfen ya diye. Ya içme, ben ellerine vuracağım. Ya da bu mesela yaktıkları zaman küçük çocukların yaparlardı ya eskiden, böyle ellerini söndürürlerdi. O mesela çok güzel yöntem. Bir nesil öyle elleri yanık yanık gezen insanlar var. Ben öyle nesilden hiç kimseye rastlamadım. Büyük ihtimalle hepsi şu anda psikopat oldukları ya bir kısmı cezaevi. Öyle başlıyor, sonra zaten jiletle devam. Jiletle devam. Kendime zarar vermek ne güzel. O biraz değişik bir zevkmiş zaten. Sigara da böyle bir şey biliyor musun aslında bakacak olursan? Senin kafana neler soktular bilmiyorum orada ama. Ya bana ne yaptıklarını bilmiyorum. Ben ya tam benim düşman de bir düğme da değil vardı, mi? Şey ya. Ona var ya, düğme de şey değil. Böyle şalter düğmesi gibi. Hani küçük var ya, pıt pıtlı olan. Büyük değil de hani basmatik değil. Aşağı indir yukarı indir. Evet, eski tip. Öyle bir şey yaptılar. Yemin ediyorum ben anlayamadım. Hiç gerçekten eski Fahir'le yeni Fahir arasında şu kolum kadar fark var. Biliyoruz o fark. Yani gerçekten fark var. Sigarayla da ilgili olmadığını biliyorum. Bir taraftan da bir kez daha burada çağrıda bulunan Modern Sabahlar'da. Bunu daha önce bir söyleşide abi, falan söylemiştik evet. Galiba. Yani bu sigara karşıtı kampanyalarda biraz daha nezih şeyler görmek istiyoruz. Evet. İşte ilkokul çocuklarını kullanmayın. Sigara avcısı. Ne bileyim şey var. Ha, duman avcısı şarkısı kadar sapık ve sigara içen insanlar işte özelden kafatasçı oluyorlar sonra o çocuklar büyüyünce. Sigara içenleri böyle bir ara şey vardı. Sigaranın cinayi şebeke. Namazı kılındı, cenazesi yapıldı falan diye çocuklar böyle şey tabutu cenaze başına. Cenaze namazı kılıyorlar. Bilmem ne, tabutla sigarayı gömüyor. Böyle garip kampanyalar. Bir de yani işte Bruce Willis'in ağzında sigara görerek millet sigara özeniyor. Ondan sonra bir tane sigara içmeyin çocuklar lütfen diye. Şimdi o adamın sözü dinlenmez ki. Doğru. Daha kaliteli, daha böyle havalı yani. Görsel havalı bir şey çıkartmaları lazım. Yani şey, bu imaj dünyasında sigaranın böyle havalı bir imajı oturmuş şimdi yıllar içinde. Sen onu ortadan kaldırmaya çalışırken içmemenin de havalı bir tarafını ortaya çıkarman lazım. Ben sporcular arasında içmiyorlardır herhalde. Yok vallahi sporcular arasında bir içenler var. Hadi ya. Oo. Tamam, neden bahsediyorsun? Fasır fasır mı? Fasır fasır da var, içmeyen de var. Sen yani şimdi gerçi onların mesleki de. İçmeyenleri çıkar yani. Şimdi ben mesela futbolculardan hangisi popüler bilmiyorum da lafı dinlenen ki mesela İlhan Mansız diyeceğim de artık öyle bir hesap kalmadı öyle değil mi? Ama ben yani bazı isimler şey içenler mesela, hakkında biliyorum. Yani şimdi Hakan Şükür şey midir? Gençlerin Şükür. Özendiği futbolcular. Kim mesela gençlerin Arda, özendiği futbolcular? Arda. Ha. Mesela. İçiyor mudur Arda mesela? Arda içmiyor. İşte o mesela çıksın. O ama sigara içmeyin çocuklar falan diye. Mesela atıyor şimdi Arda bir şut çekse falan. Hmm. Sigara içsem böyle ciğer olmazdı falan dese. Ha. Daha etkili olur. En azından Tuncay var falan olabilir. Şey öyle özenen futbolcu demiş. Ama işte sakın etmeyin diye. Sonra o hippie eskisi, emekli hippie çıkarmış. Duman avcılarıyla da zor yani. O şarkı da biraz daha kalite, biraz daha nasıl diyeyim artık. Ha mesela şimdi sigarayla ilgili yazılmış şarkılar da daha güzel şarkılar. Yani böyle bir efkarlı sevgilisinden ayrılmış birisi duman avcılarını söyleyerek sokaklarda dolaşmaz yani. Tabii. Ayrılmış sevgilisini sonra dolaşırken bir bakıyor başkasıyla beraber çok mutlu. Ne yapacak? Ne yapacak? Yağmur altında şey mi diyecek? Sakız çiğneyim diye cepten. Sağlıklı yaşam. Duman duman duman diye de dolaşmaz ki. E abicim o zaman siz başlayın. Bir önden kampanyaya bir şey yapalım madem öyle. Ben işte burada güzel olayların... Ben fikir vereyim, gerisine karışmam mı diyorsun? Uludağ kebapçısını burada vurguladım. Hakikaten çok uzun zamandır da aklımda. Ben anlaşmam mı var Uludağ kebapçısı? Valla anlaşmam yok ama mest oldum ya. Yani şeye çıkamıyorsun mesela o alışveriş merkezlerinin. Dışına çıkamıyorsunuz. Yani en tepe kısmı var ya, yeme içme kısmı. Food court dedikleri. Ha, oraya çıkamıyorsun çünkü şey... Böyle bir hakikaten bulutun içinden geçmen lazım. Sigarasız yerini de bulmak zor yani. Doğru söylüyorsun. O yüzden orada mesela bir cennet gibi rahat rahat bir de güzel yemek yiyorsun. Şimdi mesela şey de var, bazı kahve satan, ya artık markayı da şey yapmayalım da, onlar da sigara içilmeyen bölümler var. Oranın yemeği de yavan. Çok doğru, bravo. Bak hani yavan zaten yavan şeyler yemek zorunda kalıyorsun bazı yerlerde de. Orada hem güzel dönerini yiyorsun, bol bol yağını duble koyduruyorsun falan. Hem de üstüne uzaklaşıp gut olacaksın oğlum, gut. Yemin ediyorum. Ben yarın... Ya yüz yılın hastalığı gut olacak sende. O zaman benim doğum günümü de 15 Şubat'ta dünya gutsuz günü olsun. Abi. Veya dünya etsiz günü mü? Dünya etsiz günü olsun. Ertesi ya. Ertesi günde ver yansın diye etleri. Ete yumulursun. Evet abi. Ya ama hakikaten ben de bir şey gördüm sende. Ne gördün? Yani bir şey gördüm sende. Abi ne bu et, et, hep et yiyelim. Biraz da ot ya hayatım ya. Hayatım diye konuşuyorum bak seni cezbetmek otu için. Otu da yiyoruz, çekik koyuyoruz mesela. Et, o güzel oluyor. Akşamdan da sarımsaklı, zeytinyağlı sosa yatırıyorsunuz. Yani bir de etin sadece kırmızısı değil. Beyazı da. Beyazını da, yani tavuk dışında. Evet. Balığı da gayet güzel. Tavuk yemiyorsan bak hiçbir itirazım yok. Tavuk yemem. Tavuk yiyen adamla benim işim olmaz arkadaş. Tavuk yemem abicim. Tavuğun hakikaten kesilmesine de yenilmesine de karşı. Karşı. Galiba civcivden büyüyen şey yenir mi? Yenir mi? Ufacık şey. Büyüyor. Büyüse yani. Büyüse ne kadar büyüyor. Ama balık öyle mi ya? Balık öyle mi? Lap lap lap yersin. Ya ama et mesela balık kırmızı. Döner diye bir şey var mı? Var. Balık kokoreç diye bile bir şey var. Balık döner var mı gerçekten? Balık döner var, balık kokoreç var. Ben balık, yedim çok güzel. Balık döner nerede var? Balık döner bu bir takım. Şimdi yine isim vereceğiz, şey olacağız ondan sonra. O zaman tamam, sen beni tut kolundan götür tut, balık dönere. Götüreceğim seni balık dönere. Sigarasız bebek bölümü varsa burada. Ha, onu bilmiyorum ama biz bebeksiz gidelim. O zaman sigarasız günüyle ilgili dünya sigarasız, sigarasız dünya gününde. Sigarasız bir dünya veya başka bir deyişle öyle bir dünya ki sigarasız bir dünya olmasını tercih ederim diyenlerin bugün ellerini cebine atması gerekiyor. 3-5 artık bir şeyler yapacaklar. Kime vereceğiz parayı? Bana. Tabii sigarayı bırakmış insan. Sigarayı bırakmış olsam ben alacaktım değil mi? Evet bana. Allah be. Ya, öyle özendirmek lazım. Para vereceksin abi, en güzel bayramlarda nasıl el öpen, harçlık veriliyorsa bugün de sigarayı bırakmış olan, hiç içmeyenlere demiyorum, sigarayı bırakmış olanlara harçlık verilerek özendirilecek. O zaman bak mesela çocuklar şey de yapabilir, o da etkili olabilir. Yeni aklıma geldi. Ne? Bayramlarda el ele öpülüyor ya. Evet. Elini öpecekleri adamın eli sigara kokuyorsa tü diye vursunlar. Ve nasıl koyar adamı? Aa, tükürsünler çocuklar bence. Artık elimi öpmüyor diye. Öbür tarafta içmeyen adamlar hem zaten daha uzun yaşayacakları için. Noel Baba gibi olsun nice onlar. Bayramlarda kaç defa el öptürecekler, öbürleri de hiç ellerini öptüremeden. Çünkü yaşlının tek şeyi ne? Tek yaştan sonra el öptürelim yani. Evet. Bu güzel kampanya aklında olsun. Hayırlı uğurlu olsun bugün bir de ayrıca. Madem öyle, o zaman hoşça kal diyelim. Bence hoşça kaldan başka diyecek bir şey bulamıyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.